รู้สึกว่าพอปล่อยเลยก็ค่ะพอปล่อยทุกอย่างก็มันอารมณ์มันขึ้นลงมากเพราะถ้าโมโหก็จะโมโหร้ายกว่าเดิมมากๆเราก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไร เป็นอย่างนี้แหละคือเหมือนเดิมแล้วเราผมไหมก็ปฏิบัติแล้วชอบผมเอาเพราะเราจะมาทำสติปัฏฐานหรือทำวิปัสสนาจริงๆไม่บังคับตัวแท้ๆไม่ถูกเราไปฝึกด้วยวิธีเก็บกดอย่างพอโกรธแล้วก็ต้องโกรธเลยพุทโธให้มันหายหรือเราตั้งใจมันเป็นคนดีมันต้องไปควบคุมตัวเองเรื่อยๆจริงๆแล้วมันก็เจ็บไปหลายคนนะพอวันลงมือจะเดินสติแล้วรู้สึกว่าเราร้ายกว่าเขาอย่างพวกเรา11นางฟ้าเลยเปลี่ยนชื่อเป็น11แม่มดแล้วแต่เดิมนึกว่าดีนึกว่าดีมีบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมพอมาทำให้ปัจจุบันเราร้ายกว่าเขาแต่เดิมดิฉันเป็นคนดีมีคนมาบอกอย่างนี้เลยก็มาฝึกแล้วร้ายเราก็ดีแล้วที่เด็กมาร้ายนะแต่เราคิดว่าดีที่จริงมันร้ายแล้วซ่อนไว้ก็เลยเป็นหมอได้นะนะเหมือนตัวเองเป็นมะเร็งแล้วไม่รู้มันเกิดรู้ขึ้นมารู้ก็ดีแล้วจะได้รีบรักษาแต่ว่าก่อนจะลงมือเจริญสติต้องถือศีลก่อนตั้งใจก่อนแล้วต้องถือศีล5ก่อนเก็บปากเก็บมือเก็บเท้าเพราะว่าเราไม่เก็บกดแต่เดิมเราเก็บกดศีลก็ไม่ค่อยจำเป็นเราไม่ทำอะไรที่ไม่ดีแต่คราวนี้เราไม่เก็บกดความร้ายมันจะพุ่งขึ้นมาเต็มเหนียวเลยงั้นมีศีลเอาไว้ก่อนปลอดภัยดี ถ้าสมมติว่าไม่พอใจใช่ไหมคะแล้วก็ไม่พูดไม่ว่านิ่งๆก็เก็บกด คือไม่ใช่เก็บกดหรือไม่เก็บกดไม่ใช่ว่าพูดหรือไม่พูดนะเนี่ยส่วนไม่พอใจแล้วว่าเขาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่วิธีปฏิบัตินี่เป็นการตามใจกิเลสสุดโต่งอีกขั้นแต่เขาไม่พอใจแล้วก็โกรธขึ้นมาก็รีบเข้าเนี่ยโดนพุทโธนี่ก็สุดโต่งอีกขั้นอันนี้คือข่มเอาไว้อันนี้คือตามใจกิเลสนี่คือความสุดโต่งสองฝั่งการเจริญสติไม่เป็นอย่างนั้นแต่จะเริ่มจะติดที่ชอบโกรธก็รู้ว่าโกรธดูซิธรรมชาติของความโกรธเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็หายไป มันนานมากเลย นั่นเพราะสติของเรามันไม่เกิดจริงๆจิตของเราไม่เป็นกุศลจริงๆอย่างความโกรธเกิดขึ้นชื่อขึ้นมันหรือชื่ออะไร ขึ้น เราเพิ่งโกรธขึ้นมาเนี่ยพอเรารู้ว่าโกรธเราไม่ชอบมันเราอยากให้หายโกรธรู้สึกไหมตรงที่ไม่ชอบความโกรธนั่นแหละคือความโกรธอีกตัวหนึ่งเพราะจิตดวงนั้นเป็นอกุศลจิตนะไม่ใช่กุศลไม่ได้มีสติจริงแต่ว่ากิเลสแอบต้อนอยู่ข้างหลัง ก็เราก็ยังทำ ไม่ถูกยังรู้ได้ไม่เต็มที่ คือยกว่าเวลางานที่ทำอยู่เนี่ยคืองานประชาสัมพันธ์ที่เจอคนเยอะใช่ไหมคะเยอะมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเราถูกกดทับเยอะไม่ว่าจะกับลูกน้องกับเจ้านายหรือกับคนอื่นๆแผนกอื่นนะคะข้างนอกเลยเหมือนบางครั้งเราไม่ได้มีสติพอเชื่อเหมือนกับตั้งรับได้แล้วก็ช่วงนี้เป็นคือเหมือนกับว่าตัวไม่ตั้งรู้ว่ามันควรรู้มันเต้นๆรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีความสุข คือปฏิบัติแล้วสติแท้ๆมันยังไม่เกิดไม่มีความสุขเพราะใจเราไม่ชอบรู้สึกไหมจิตที่ไม่ชอบเนี่ยเป็นอกุศลจิตจิตเราไม่เป็นกลางนี่ทำยังไงจะเป็นกลางเป็นกลางยังทำขึ้นไม่ได้ให้รู้ตรงที่ไม่กลางเพราะงั้นเวลาเราถูกกระทบสังเกตไหมว่าเราไม่อยากถูกกระทบเราอยากอยู่สงบแต่เดิมเราเก็บกดนี่พอมาถูกกระทบไม่พอใจอยากจะให้หายอีก ความอยากเกิดขึ้นมาความทุกข์นี่ซ้ำซ้อนมากกว่าเก่าถ้าทำสนุกไปกับมัน ด ู ไปเรื่อย ๆดูไปอย่างสนุกสนุกดูอารมณ์ที่แต่งไปแต่งมาดูอย่างสนุกสนานไม่ใช่ดูอย่างเกลียดมัน ต้องคือสนุกว่าพยายามทำใจเป็นกลางให้มากที่สุดแล้ว ดูไม่ได้พยายามนะมันพยายามไม่ได้ไปไม่เป็นกลางนะให้รู้ว่าไม่เป็นกลางเราทำใจให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เพราะจิตเนี่ยเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ถ้าหันเจริญสติไปเรื่อยๆพบความจริงว่าขันธ์ห้าของบังคับไม่ได้เริ่มเห็นเรื่องที่บังคับไม่ได้แต่เดิมเราพยายามฝึกบังคับรู้สึกไหมฝึกบังคับให้ความสุขโตไปข้างหนึ่งสิ่งที่ได้คือได้เป็นคนดีได้เกิดความดีเป็นโลกียะภูมิสดความดีชนิดนั้นก็พาให้เกิดเป็นคนดีได้เป็นเทวดาเป็นพรหมอะไรนี้แต่ส่วนกุศลอีกชนิดหนึ่งที่จะไปสู่โลกุตตรภูมิสดอยู่ที่การหัดเจริญสติเนาะอยากรู้ทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงในจิตในใจเราอยากแทรกแซงเราอยากให้มันหายอยากให้มันสงบอยากให้มันดีรู้สึกไหมให้รู้ทันตรงที่อยากนะรู้ทันไปที่ความอยากของเราความอยากนี่เป็นกิเลสตัวจริงนะ แล้วถ้าสมมติว่าคำพูดคนที่พูดกับเราแล้วทำให้เราไม่พอใจรู้สึกว่าเขามองเราแบบนี้เนี่ยเสียหายหรือว่าเสียเกียรติเราแต่ว่าคนที่มองคนที่ทำแบบนั้นคือเจ้านายเราแต่เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่หน้าเสียเกียรติมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานอย่างเงี้ยก็คิดว่าไม่ทำดีไหมหรือว่าจะทำยังไงเอง คือเรื่องงานก็ต้องพูดกันเรื่องงานนะเรื่องจิตใจก็เรื่องจิตใจคนละส่วนเรื่องงานเจ้านายทำให้ถูกมีหน้าที่บอกก็บอกบอกแล้วไม่ตัดก็ไม่บอกอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้หางานใหม่ถ้ายังต้องอยู่ทำไงรักษาใจเราให้ได้แต่อย่างเวลาถูกเจ้าไหนว่าบางทีเราถ้าเราไม่เจริญสตินะเราก็เริ่มต้นด้วยการเข้าข้างตัวเองก่อนเรารู้สึกเรามีคำอธิบายเยอะแยะแต่ถ้าเราหัดเจริญสติจริงๆฟังคนพูดที่เปลี่ยนได้ไอเดียใหม่ๆมองตัวเองได้เยอะขึ้นหรืออย่างน้อยการกระทบเนี่ยผัสสะที่มากระทบนะเป็นทางผ่านเข้ามาของกิเลสก็จริงเนี่ยแต่ปัญญาก็ผ่านเข้ามาทางเดียวอย่างหูเราได้ยินเสียงทางทุกข์โกรธเนี่ยเป็นทางเข้ามาของกิเลสแต่ว่าการที่เสียงกระทบเข้ามาปั๊บความโกรธเกิดเรามีสติรู้ทันปัญญาเราเกิดเราจะเห็นเลยว่าสภาวะของความโกรธแต่เดิมไม่มีตอนนี้มีขึ้นมาจิตใจเดิมไม่โกรธตอนนี้โกรธในตัวปัญญาเห็นว่าจิตใจเป็นของไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นการหนีภาษาไม่ใช่วิธีปฏิบัติหรอกแต่ว่าเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ปัญหาทางโลกนะเจ้านายจะห่วยแตกจริงอยู่กันไม่ได้ต้องไม่อยู่หาทางเปลี่ยนงานยังเปลี่ยนไม่ได้ทำยังไงอย่าทุกข์เยอะสิความทุกข์เป็นส่วนเกินนะถึงจะไม่ร้องทุกข์ถ้าเราไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนี้อยากให้เขาพูดดีๆกับเราเลยนี่เราไปบังคับคนอื่นไม่ได้ใจเรายังบังคับไม่ได้ที่เราเรียนนะเรียนเพื่อทำความเข้าใจให้ถึงจิตใจของเราในจิตของเราเนี่ยที่จะเป็นกุศลนี่นะแต่ละวันนี่ยากมากจิตส่วนมากจะเป็นอกุศลคือเราไม่งั้นหลวงพ่อถึงพูดเรื่อยๆแต่บางคนถามว่าดูถูกด้วยซ้ำแบบไม่ว่าแล้วแบบนินทาในใจชอบดูถูกหลวงพ่อพูดบ่อยๆว่าในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวในโลกมีแต่คนหลงที่จิตตัวเองนั้นมีกิเลสอยู่มองไม่ออกแต่พอเรามาหัดเจริญสติเราจะรู้ว่ากิเลสเกิดตลอดนะเกิดแทบตลอดเวลาอย่างเผลอใช่ไหมเผลอหลงไปเผลอไปมันตระกูลโมหะมียืนพื้นแทบจะตลอดอย่างนี้ยังหลงยังไม่ตื่นรู้สึกเลย มันก็ยังเป็นเหม ือ นเด ิ มแต่ มัน ติดอะไรอยู่ ม ัน ติดอย ู่ ใช่ไหม นิดเด ีย ว คือออกไหมมันไม่หลุด มันไม่ยอมหลุดไม่ทราบว่าทำไม ทำให้หลุดไหมอยากทำไหม ถ ้ าอยากก็รู้ว่าให้รู้ว่าอยาก ถ้าอยากก็รู้ว่าอยากความจริงมันจับเอาไว้เพราะว่าเป็นจับมันเข้า เราไปยึดมันไม่เองเลยเหมือนถืออะไรไว้อันหนึ่งโอ้ยหนักจังหนักแล้วสะบัดเลยแต่มือไม่ปล่อยสังเกตไหมว่าเราพยายามเป็นเจ้าใส่มันหยิบดูมันสิ ใช้เวลาสองนาท ีก็เหมือนแค่นี้มันก็เหมือนแล้วรู้สึกไม่เหมือนมันเกิดจากอะไรตัวที่จับได้เกิดจากความจงใจ ถ้าเราไม่จงใจแต่ว่าเหมือนกับว่าเราย้ายจิตไปอยู่ที่ ไอ้นั่นเป็นอุบายเป็นอุบาย ใช้ได้ไ หมก็เป็นอุบายนะใช้ได้เหมือนกันแต่ใช้นานๆนี่ไปเสียเกิดกลายเป็นคนเจ้าอุบายเกิดอะไรขึ้นไปแก้ไปเรื่อยแต่ถ้าดูต้นทางมันไม่ออกสภาวะมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเกิดความจงใจที่จะไปดูมันทำไมถึงจงใจไปดูเจตนาทำไมมีเจตนาเจตนาตัวนี้คือสังขารสังขารในปฏิจจสมุปบาทที่อ่านปฏิจจสมุปบาทไหม อ่านเป็นรอบเดียวแล้ว ไปเลยอวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารสังขารนี่คือตัวเจตนาเราอยากปฏิบัติรู้สึกไหมเราอยากดีเนี่ยเป็นเจตนาฝ่ายดีนะเป็นฝ่ายกุศลเจตนาฝ่ายกุศลเกิดก็เกิดการทำงานหรือเกิดการดูก็คือเกิดการสร้างภพขึ้นมาคำว่าภพความลำพังความผ่านในปฏิจจสมุปบาทมีสองในยะในยะหนึ่งคือการเกิดจิตข้ามภพข้ามชาติอีกในยะหนึ่งคือการทำกรรมทางใจสังเกตไหมว่าพอเราเกิดความจิตจงใจจะดูจงใจจะปฏิบัติก็เกิดการดูเกิดการปฏิบัติส่งจิตเข้าไปอยู่พอส่งจิตเข้าไปสร้างภพขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดขึ้นจิตก็เป็นอยู่ในภพนั้นหลุดไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ทันเรื่องมันเกิดจากความจงใจไปดูนะรู้ทันที่ความจงใจความจงใจขาดครับอันนี้ขาดหมดเลยจะทำไมจงใจอวิชชาอยู่ด้วยหลังความจงใจมันไม่รู้ว่าตัวจิตไม่ใช่ตัวเราคิดว่าจิตเป็นตัวเรารู้สึกไหมรู้สึกว่าจิตคือตัวเราเนี่ยเรียกว่าไม่รู้ทุกข์จริงๆมันไม่มีเรามีแต่ตัวทุกข์ไม่มีตัวเราตัวทุกข์คือรูปกับนามกายกับใจแต่พอเราไม่เห็นว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์จะเป็นตัวเราเราอยากให้เราดีอยากให้เราพ้นทุกข์ฉะนั้นพออยากให้เราดีอยากให้เราพ้นทุกข์เนี่ยมันมีทางเลือกสามทางอวิชชาทำให้เกิดความปรุงแต่งสามแบบแบบที่หนึ่งก็คือวิ่งหาอารมณ์ที่สบายสบายมีอารมณ์ที่ไม่ดีอันนี้จะทำไปด้วยราคะโทสะมีความไม่รู้อยู่พื้นอยู่แล้วก็มีรูปมาเป็นราคะโทสะคนในโลกก็กลุ้มใจก็ไปดูหนังฟังเพลงที่เอากิเลสมาแก้มาหาความสุขรู้สึกเป็นเผลอๆหลงๆไปเลยแล้วมีความสุขนี่คือหลงปรุงแต่งฝ่ายอกุศลมีพวกเรานักปฏิบัติพอเกิดอวิชชาคือคิดว่ากายกับใจเป็นของเราจิตเป็นตัวเรามันมีอวิชชาว่าจิตเป็นเราอยากให้จิตมันดีไม่ใช่ไม่ก็เลยจงใจที่จะไปดูมันจงใจจะปฏิบัติธรรมจงใจจะดูจิตความจงใจจะปฏิบัติจงใจจะดูจิตจงใจจะทำกรรมที่ดีเรียกว่าความปรุงแต่งฝ่ายดีหรือปุญญาที่สังขารสุดโต่งอีกฝั่งอันนึงจะปล่อยใจตามกิเลสเลยเที่ยวแสวงหาอารมณ์ที่ดีเที่ยวหนีอารมณ์ที่เลวนะพวกที่สองเนี่ยไม่ยุ่งกับอารมณ์พยายามควบคุมตัวเองพยายามคุมจิตคุมใจตัวเองจะเดินแต่ละก้าวก็ควบคุมทำอะไรก็ควบคุมตลอดแล้วก็ทุกข์แบบคนดีนี่ถ้าเรารู้ทันว่าการกระทำของเรานี่เกิดจากจงใจจงใจไปดูจิตถ้ารู้ทันปั๊บความจงใจจะขาดต้องรู้ที่ความจงใจนะไม่ใช่คิดคิดเอาคิดคิดเอาแล้วจะแกล้งทำเป็นจะให้หลุดจะอุบายเอาละย้ายที่อย่างนี้ย้ายที่ไม่ได้เกิดจากการเห็นสภาวะไม่รู้ว่ามันมาจากอะไรอยู่ๆก็คิดหนีไปอย่างเดียวนะอย่างนั้นเป็นวิธีหนีแต่ถ้ารู้ทันแล้วเนี่ยมันเกิดจากจงใจไปดูมันเข้าเห็นความอยากอยากดูเห็นความจงใจดูขาดตรงนี้ครับไอ้ที่ก่อแล้วเนี่ยหลุดเลยเพราะพบอันนี้จะตั้งอยู่ไม่ได้งั้นปฏิบัติของเราแรกๆเวลาเราเจอสภาวะที่ไม่รู้จักนะก็สู้กันนานแต่พอเรารู้ว่าไอ้นี่คืออะไรมันเกิดก็อะไรมันทำหน้าที่ได้ยังไงมีบทบาทเนี่ย ตอนนี ้ก็หลุดออกมาเพราะว่ามันเกิดปัญญาเข้าใจไหมป ัญญาเป็นตัวตัดสติเป็นส่วนจับถ้าเราจงใจเอาสติที่เจ้าใส่ก็จับเอาไว้เลยเพราะว่ามีสติจะขาดปัญญาคือไม่รู้ความจริงไม่รู้ลักษณะไม่รู้ว่าไอ้สภาวะอันนี้เกิดมาได้ยังไงถ้ารู้ชัดว่ามันมาได้ยังไงนี่เรียกรู้ชัดคือตัวสัมปชัญญะคือตัวปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาเป็นตัวที่พอรู้ชัดก็ขาดเลยเพราะมันตัดด้วยปัญญานะลักษณะกิจกรรมของปัญญาคือการตัดกิจกรรมของสติคือการจับเอาไว้เนี่ยจับได้แต่ปล่อยไม่เก่งที่หลวงพ่อว่าถือไว้โอ้หนักหนักรู้ว่าหนักนะแต่ไม่ปล่อยเพราะไม่รู้ว่าทำไมถึงหนักมันหนักเพราะว่าไปหยิบมันไว้เหมือนกันจิตมันหนักขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าจงใจไปดูมันครับมีความอยากจะดูจงใจจะดูทำไมถึงอยากดูก็คิดว่ามันคือตัวเราของเราจะฝึกมันให้ดีแล้วเราจะได้มีความสุขเราจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานเนื้อหาวิชามันหลอกวิชามันมีสี่อันความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่าทุกข์นามกายใจเป็นทุกข์คิดว่ามีตัวเราจริงไม่มีตัวเรามีแต่ตัวทุกข์คือตัวรูปนามความไม่รู้ตัวนี้ก็เรียกว่าไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่าถ้าอยากแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยากปฏิบัติเอากันใหญ่เลยประหยัดปฏิบัติรีบปฏิบัติกันใหญ่ไม่รู้ว่ากำลังสร้างความทุกข์สร้างเหตุแห่งทุกข์ขึ้นมาอย่างอยู่ๆเราก็จงใจกำหนดกำหนดขึ้นมาความทุกข์เกิดเลยรู้สึกไหมแน่นทันทีเพราะอะไรเพราะเบื้องหลังการกำหนดคือตัณหาอยากปฏิบัติในคำพิมพ์เราสอนไว้ชัดๆเลยอันตรธรรมมหาสติปัฏฐานสตินั้นกำหนดรูปนามเป็นอารมณ์เป็นตัวทุกข์ตัณหาคือความอยากจะปฏิบัติอยู่เบื้องหลังการเอาสติไปกำหนดรูปนามนี่คือตัวสมุทัยถ้าเราชอบกำหนดกันมันไม่ตรงกับคำสอนรุ่นตั้งเดิมสติแปลว่าความระลึกได้ไม่ใช่แปลว่ากำหนดกำหนดนี่มีความจงใจทำถ้าได้จงใจทำนั้นก็คือการสร้างภพสร้างชาติไม่ใช่การรู้ตามความจริงสติจะเป็นตัวระลึกรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นปัญญาเป็นตัวเข้าใจในพระไตรปิฎกในสติปัฏฐานใช้คำว่ารู้ชัดคำว่ารู้ชัดคือตัวเข้าใจไม่ใช่รู้ให้ชัดชัดโดยการไปนั่งเจ้าให้นิ่งๆนะบางคนบอกว่าตาเห็นรูปให้รู้ชัดที่ตาให้รู้ชัดรูปให้รู้ชัดสังโยชน์ที่เกิดเพราะการที่ตาไปเห็นรูปรู้ชัดว่าสังโยชน์เกิดก็อะไรรู้ชัดว่าสังโยชน์สิ้นไปก็อะไรรู้ชัดว่าสังโยชน์ใหม่จะเกิดไม่ได้ก็อะไรบางคนเป็นแต่รู้ชัดก็เพ่งรู้ชัดไม่ได้แปลว่าเพ่งรู้ชัดเป็นชื่อของสัมปชัญญะรู้ตรงความเป็นจริงนะอย่างสมมติว่าถ้าเราเดินอยู่หรือเรานั่งอยู่ตอนนี้ถ้าเรารู้ว่าเรานั่งรู้ว่าเราเการู้ว่าเรานั่งรู้ว่าเราเการู้ว่าเราพยักหน้าเรียกว่ามีสติแต่ว่าไม่ใช่รู้ชัดถ้ารู้ชัดเนี่ยจะรู้เลยไอ้ที่นั่งอยู่เนี่ยมันเป็นรูปธรรมนั่งไม่ใช่เรานั่งไอ้ที่เคลื่อนไหวเป็นรูปเหมือนไหวไม่ใช่เราพยักหน้าเราไม่มีจะมีสติจะคอยรู้เลยเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนอย่างนี้เป็นสติเฉยๆไม่ใช่สัมมาสติสติเฉยๆเนี่ยไว้ทำอะไรไว้ทำสมถะเพราะงั้นถ้าเราเดินจงกรมไปแล้วเราก็จ้องใส่เท้าไปมีสติเท้ากระดุกกระดิกเนี่ยรู้หมดเลยเรายกเท้าเราย่างเท้าอะไรเนี่ยรู้หมดเลยอันนี้ได้สตินะได้สติสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสมถะแต่ถ้าเป็นการรู้ชัดเนี่ยจะเป็นอีกอย่างทุกก้าวย่างไปไม่ได้รู้สึกนะว่าเรายกขาย่างขาอะไรนั่นเป็นปัญญาทั้งหมดแต่ว่าความมีการไหวขึ้นมาจะรู้ว่ารูปมันไหวตอนนี้ดูออกเรื่องเห็นรูปมันเคลื่อนไหวนะเห็นไหมรูปมันเคลื่อนไหวมันไม่ใช่เราเคลื่อนไหวรู้สึกไหมมันไม่มีเรา อ ๋ อท่านอย่างนี้ยังค่ะแต่ว่ารู้แค่รู้ว่าเราเคลื่อนไหว ถ้าเราเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีสติแล้วแต่ถ้าเห็นเลยที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราเป็นก้อนอะไรก้อนหนึ่งเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกระดุกกระดิกไปรู้สึกไหมนั่นแหละเรียกว่ารู้ชัดก็มีตัวปัญญาประกอบด้วยดังนั้นจิตเนี่ยมีหลายชนิดจิตอกุศลเนี่ยไม่มีสติไม่มีปัญญาจิตฝ่ายกุศลเนี่ยมีสติ แต่จิตไปกุศลยังแยกเป็นสองกลุ่มมีสติไม่มีปัญญากับมีสติแล้วมีปัญญาเพราะฉะนั้นการที่เรารู้เราเหลียวซ้ายแลขวาเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนเรารู้สึกตัวไปได้นี่เรามีสติแต่จิตเป็นกุศลแต่ว่าปัญญายังไม่เกิดปัญญาจะเกิดเมื่ออะไรเมื่อเกิดสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นจริงๆมีจิตตั้งมั่นคือไม่หลงไปในโลกของความคิดไม่ใช่บังคับจิตให้นิ่งๆนะจิตตั้งมั่นคือจิตที่ไม่หลงไปไม่ไหลไปในโลกของความคิดแล้วก็มีสติรู้รูปที่เคลื่อนไหวหรือมีสติรู้นามธรรมที่เคลื่อนไหวด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นจิตใจที่ไม่หลงเข้าไปแทรกแซงเรียกว่ารู้อย่างถูกวิธีจิตมันตั้งมั่นรู้อย่างถูกวิธีมันจะเกิดปัญญาอัตโนมัติขึ้นมามันจะเห็นเลยว่าไอ้ที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นรูปมันเคลื่อนไหวนะไอ้ที่เปลี่ยนแปลงไปมาหรือเป็นนามธรรมเปลี่ยนแปลงด้วยความรู้สึกโกรธความรู้สึกโลภมันไม่ใช่ตัวเราโกรธตัวเราโลภจะเป็นตัวความรู้สึกที่เกิดขึ้นความรู้สึกที่ผ่านมาผ่านไปหรือเราเห็นใช่ไหมรู้สึกไหมจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเราไปดูอยู่รู้สึกไหมที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาไม่ใช่ตัวเราในการที่เห็นมันเคลื่อนไปเคลื่อนมารู้เลยมันไม่ใช่เราหรอกมันของตัวรู้ทั้งหมดนี่เป็นการรู้ชัดหรือเป็นตัวปัญญาเนี่ยเราจะทำวิปัสสนาเนี่ยต้องมีสติมีปัญญามีสติสัมปชัญญะปัญญาเกิดขึ้นได้มีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดไม่ใช่มีสติเป็นเหตุใกล้นะมีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดคือมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นเหตุให้เกิดจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ไม่หลง ยังไม่เคยมีเลยค ่ะ เหมือนยังไม่เคยม ีมีตั้งแต่เดียวนะรู้สึกไหมมีแล้วเช่นเผลอๆอยู่แล้วรู้ว่าเผลอขณะนั้นจิตตั้งมั่นที่เป็นหนึ่งแล้วนะเรียกว่าคณิกะสมาธิอันนี้เป็นตัวสัมมาสมาธิจริงๆแล้วสมาธิไม่ใช่เอาจิตไปจ้องไว้สมาธิที่เอาจิตไปจ้องไว้มันเป็นมิจฉาสมาธิเป็นการเพ่งตัวอารมณ์เพ่งตัวอารมณ์เพ่งตัวอารมณ์มีชื่อว่าอารมณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์อีกอันนึงรู้ลักษณะลักษณูปนิชฌานรู้ลักษณะวิปัสสนาก็มีปัญญารู้ลักษณะมีสติรู้ตัวสภาวะว่าอะไรเกิดขึ้นเป็นความโกรธเกิดขึ้นมามีสติรู้ทันพอรู้ทันแล้วเนี่ยรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ยินดียินร้ายจิตตั้งมั่นเป็นกลางไม่มีสมาธิมีสัมมาสมาธิมันจะเห็นทันทีเลยว่าความโกรธที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเป็นนามธรรมมันหนึ่งไหลมาแล้วก็ไหลไปความรู้สึกทั้งหลายตั้งแต่ไหลมาแล้วไหลไปไม่เกี่ยวอะไรกับเรานี่เรียกว่าตัวปัญญาค่อยๆดูแต่สติสมาธิปัญญาและสภาวะแต่ละอันทำหน้าที่ต่างๆกันปัญญารู้ทันปัญญาจะทำหน้าที่ตัดติดจะจับอารมณ์ไว้สมาธิคือความตั้งมั่นไม่หลงตามอารมณ์ไปแล้วก็ไม่หลงไปที่อื่นนะไม่หลงไปแทรกแซงอารมณ์ด้วยนะเดี๋ยวเราหยุดพักกัน